1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła szósta. 12 listopada. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Podczas Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do zamieszek. Święto Niepodległości było okazją m.in. do apeli polityków o oddawanie osocza przez ozdrowieńców. Słowacki rząd zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 45 dni. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że zgodnie z zapowiedziami organizatorów miał być zmotoryzowany, wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas marszu doszło do zamieszek. Na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. Komenda stołeczna informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne. Nadkomisarz Sylwester Marczak dodał, że policja wszędzie tam, gdzie wymagała tego sytuacja, działała zdecydowanie. Kiedy na Błoniach tłum kierował się w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego, po prostu policjanci zablokowali przejście dlatego, żeby te respiratory, które były dowożone w tym czasie do szpitala, który mieści się na Stadionie Narodowym, dotarły tam na czas. Działania policjantów były zdecydowane, takie miały być, dlatego były używane z naszej strony środki przymusu bezpośredniego, dlatego policjanci używali m.in. gazu, używali również w indywidualnych przypadkach broni gładkolufowej. Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników Marszu Niepodległości, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji, oświadczył szef MSWiA Mariusz Kamiński. Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości odbyło się w cieniu pandemii. Druga fala koronawirusa zmusiła organizatorów centralnych obchodów organizowanych co roku w Warszawie do symbolicznego świętowania. Święto było okazją m.in. do apeli polityków o oddawanie osocza przez ozdrowieńców. Zapotrzebowanie na osocze od osób, które przeszły koronawirusa i wytworzyły przeciwciała, jest tak duże, że w większości ośrodków krwiodawstwa nie ma zapasów. A Święto Niepodległości stało się pretekstem dla prezydenta Andrzeja Dudy do wystosowania apelu do ozdrowieńców. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Chciałbym się do Państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. O oddawanie osocza prosi też minister obrony Mariusz Błaszczak, który podobnie jak prezydent też przeszedł chorobę. Na apel szefa MON już odpowiadają żołnierze, którzy przeszli przez koronawirus, są gotowi do tego, żeby oddać osocze. To jest niezwykle cenny dar. Do ośrodków krwiodawstwa zgłosiło się już kilkuset wojskowych. Ozdrowieńcy mogą oddawać osocze 28 dni od wyzdrowienia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Słowacki rząd zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 45 dni do 29 grudnia. Nadal będzie obowiązywać większość wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Stan wyjątkowy obowiązuje na Słowacji od 1 października. Rząd wprowadził go na okres 45 dni w związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Teraz, gdy liczba aktywnych przypadków nie spada i wynosi wciąż ponad 55 tysięcy, zdecydowano o jego przedłużeniu. Na Słowacji nadal będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 6 osób. Większość uczniów i studentów będzie kształciła się zdalnie. Zamknięte pozostają teatry, kina i siłownie. Restauracje mogą serwować posiłki tylko na wynos lub do stolików na zewnątrz lokali. Rząd nie podjął na razie decyzji w sprawie wprowadzenia godziny policyjnej. Od niedzieli zakazem wychodzenia z domu nie będą objęte osoby nieposiadające negatywnego wyniku testu otrzymanego w ramach ogólnonarodowych badań. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Ponad 5 milionów głosów przewagi uzyskał dotychczas Joe Biden nad Donaldem Trumpem w amerykańskich wyborach prezydenckich. W większości stanów liczenie głosów dobiega końca. Pozostała jeszcze część głosów złożonych warunkowo albo wymagających dodatkowej weryfikacji. Władze Georgii zarządziły wczoraj ponowne ręczne przeliczanie wszystkich 5 milionów głosów oddanych w tym stanie. Przeliczone dotychczas głosy potwierdzają prognozy o zwycięstwie Joe Bidena w kluczowych stanach Pensylwania, Nevada, Michigan i Wisconsin. Republikański prokurator generalny Arizony Mark Branowicz powiedział, że biorąc pod uwagę, ile głosów zostało jeszcze do przeliczenia, w jego stanie także prawdopodobnie zwycięży Joe Biden. W międzyczasie amerykańskie media ogłosiły zwycięstwo Donalda Trumpa na dysponującej 3 głosami elektorskimi Alasce. Sekretarz stanu Georgia Brad Raffensperger powiedział, że ponowne przeliczenie głosów w jego stanie ma służyć przywróceniu zaufania do procesu wyborczego. Jesteśmy przekonani, że maszynowe liczenie głosów było prawidłowe i że ręczne to potwierdzi, powiedział Raffensperger w wywiadzie dla telewizji CNN. W

Czy w listopadzie teraz jest jeszcze sezon na grzyby, czy to już jest za późno? Musi padać chyba deszcz, ale z tego co wiem, jeszcze można znaleźć jakieś grzyby. Bo ja grzybów nie zbieram, natomiast znalazłem artykuł, który może zainteresować tych, którzy to robią. Tak, słucham. Mianowicie, czy grzyby zawierają metale ciężkie? Mają to sprawdzić czescy naukowcy. A dlaczego mają zawierać metale ciężkie? A widzi pani, badania biomonitoringowe wykazały, że dużym zagrożeniem dla leśnych ekosystemów jest zwiększająca się ilość metali ciężkich. Wchłaniają je kory drzew, gleby i torfowiska. No i właśnie zbierane w borach grzyby również mogą mieć jakąś toksyczność związaną z obecnością metali ciężkich. 5,3 miliona koron, to prawdopodobnie jest, nie wiem, ze 20 zł, otrzymali czescy eksperci właśnie na takie badania. Sfinansowała te badania Agencja Technologiczna Republiki Czeskiej w ramach programu CETA. No i badania mają się zakończyć w przyszłym roku i wtedy będziemy znali rezultaty. Czyli żadnego ekologicznego jedzenia już nigdzie nie można zaznać, nawet w lesie. No to przez nas, to ludzie zrobili. Przez nas, no oczywiście, że tak. Metale ciężkie w grzybach. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Pomyślałem sobie, że sprawdzimy, czy rzeczywiście metale ciężkie są w naszych polskich grzybach, czeskich to tam. Za 20 milionów koron, czy nie? Za darmo, za darmo, dobra. Ja do Czech na grzyby nie jeżdżę, ale może ktoś tutaj zbiera, więc znalazłem grzyba u nas w ogródku Trójki i teraz go przekroimy i sprawdzamy. I ja przysuwam do mikrofonu i sprawdzamy, czy tam są metale ciężkie. O! Czyli jednak są. Coś jest na rzeczy. Coś tam się dzieje. Mam wrażenie, że dosyć to jest ciężkostrawne. Metale ciężkie, no co chcesz. No dobrze, to zostawmy grzyby na bok. W takim razie do jajecznicy nie wrzucamy tego przynajmniej grzyba. Teraz Harry Styles i Golden. W Trójce jest godzina 6:17. i godzina 6.20. Wyczytałem wczoraj wspaniałą rzecz dla fanów pani Kory Sipowicz. Tak. Ja też jestem fanką. Powstał hologram i wkrótce ruszy trasa koncertowa. To jest mały znak zapytania, czy będzie to cała trasa koncertowa, czy tylko jeden koncert. Mm-hmm. Natomiast pan mąż, Kamil Sipowicz, o efekcie końcowym się wypowiedział, że to jest zdumiewające i zachwycające. 28 lipca 2018 roku w Bliżowie Kora zmarła. Powrót jednak ikony polskiego rocka na scenę jest możliwy właśnie dzięki nowoczesnym technologiom. I ten obraz, który będziemy mogli oglądać na scenie, jest efektem współpracy męża artystki Kamila Sipowicza z firmami Art 73 oraz Leila Display System, którzy doglądali strony technicznej projektu. To jest taka technologia, która wykorzystuje zdjęcia, tak? Tak. Nakłada na to deepfake się dokładnie nazywa? Deepfake został użyty do stworzenia tak zwanej wirtualnej kory, jak tutaj czytam. Bazuje to wszystko na sieciach neuronowych, które potrafią się uczyć twarzy, bazując wyłącznie na zdjęciach. Do nauczenia się twarzy kory w algorytm wgrano kilka tysięcy zdjęć wizerunku artystki z lat 90. Mhm. No i w ten sposób przygotowany model twarzy został nałożony na twarz Aleksandry Popławskiej, aktorki, mhm, która zaangażowała się w projekt, wykonując jeden z hitów Kory w bardzo ciekawym remiksie, który można znaleźć na YouTube, po prostu bądź. No i jak mówi Kamil Sipowicz, jest to przeżycie duchowe. Ta piosenka dociera w sytuacji, w tym kontekście tego hologramu jest zupełnie inaczej. Jestem ciekawa, jak będzie, przepraszam, wyglądać hologram Kory, dlatego że widziałam wcześniej hologramy Whitney Houston i Michaela Jacksona i one rzeczywiście wyglądają fenomenalnie, to wygląda jak żywy człowiek. Ja widziałem hologramy w wiadomościach TVP. No rzeczywiście są. Są. Więc teraz może rzeczywiście zobaczymy panią Korę w tym utworze na żywo i będzie to okazja dla wszystkich tych, którzy albo jeszcze nie widzieli nigdy, albo chcieliby sobie przypomnieć, jak to było. Krakowski Spleen. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni.

Proszę. Poczekaj, bo muszę policzyć teraz. Pani 17 redaktor. Minut do godziny 7 zostało i to jest czas, kiedy trzeba przejrzeć, co się dzieje w prasie. Ty zaczynasz, czy ja? A co masz? A mamy tę samą stronę, zdaje się. Nie. Tak. Rzeczpospolita, rzeczywiście, to ja powiem. I ten sam dział, i to jeszcze mi powiedz, że tego samego newsa masz o Ennio Morricone. Nieprawda. Nie? Dobrze, to słucham. Ja mam o jednym z największych festiwali w Europie, toruńskim Camerimage, czy w tym roku przenosi się do sieci, tak jak większość różnych wydarzeń. 175 filmów w 10 konkursach, to będziemy mogli zobaczyć. Między innymi też filmy, które nie pojawiły się na ekranach przez to, co się dzieje na świecie. To jest film The Bunker, While at War, między innymi. No i te filmy będzie można obejrzeć na stronie internetowej energacamerimage.pl do 22 listopada. Można sobie wykupić taki dostęp i przez 48 godzin ma się możliwość obejrzenia filmu. Co ciekawe, również Rzeczpospolita, również dział kultura i również strona A8, tylko poniżej artykułu, o którym Małgorzata wspomniała, nieznane utwory Ennia Morricone ze Świątyni Dźwięku, premiera płyty Morricone Segreto. No i tej premierze towarzyszy na YouTube dokument, w którym o kompozytorze opowiadają jego najbliżsi przyjaciele i syn Marco. Dla upamiętnienia 92 urodzin, które przypadały przedwczoraj, to przedsięwzięcie powstało. Do szczegółów i na YouTube odsyłam do Rzeczpospolitej. A propos YouTube, trochę dzisiaj szwankuje i wczoraj, ale może zaraz już... ale coś naprawię. Tam włączałeś przed chwilą, więc nie jest tak źle. Gazeta Wyborcza teraz. Do sieci przenoszą się przeróżne wydarzenia. Między innymi, na Zachodzie już to działa, w Polsce pierwsza firma otworzyła online pogrzeby. Tak, ja to widziałem, to jest ciekawe. Tak, goście dostają mailem link, w którym należy kliknąć, aby otworzyć transmisję, a po jej zakończeniu można pobrać nagranie na pamiątkę. I komu to można puszczać? To jest, wiesz co, to jest tak jak z nagrywaniem komunii. Nagrywasz to, nie wiadomo komu to potem pokazać. To z tym ale kaseta wideo jest. Także pogrzeby online polecamy o skutek pandemii niestety, ale można taki pogrzeb mieć. Wiesz co, dobrze, to jak przy pogrzebach jesteśmy, to była Wyborcza, ja też mam Wyborczą i też pogrzeby, my dzisiaj jakoś zgodnie widzę. Zgodnie, ale no, bez konsultacji. Proszę pani, termin pogrzebu 14 dni, teraz trzeba czekać. Na pogrzeb. Tak. Powiem, nie jest źle, tak naprawdę. No. To i tak lepiej niż na tomografię. To prawda. Miasta i firmy pogrzebowe kupują chłodnie podobno, a z popielarnie wydłużają godziny. Ja przepraszam, że to w ogóle taki temat z rana. O poranku, no ale już zacząłeś, ty dokończ. No, co jest z tymi pogrzebami? Cmentarze szukają dodatkowych grabarzy. Ogłoszenia o pracę są. No nie jest to nic zabawnego, no bo 14 dni rzeczywiście i trochę głupio, no bo tak, za tydzień masz pogrzeb, a za 3 miesiące tomografię. No to niedobrze. Przynajmniej więc, wolne miejsce będzie. Ale Gazeta Wyborcza zawsze w duchu negatywnym się wypowiada na różne tematy, które są właśnie nie takie łatwe i nie takie proste, ale odsyłam do zapoznania się z detalami. To zejdźmy już z tych poważnych tematów ciężkich. Gazeta Polska gdzieś pisze o kinie, a właściwie o tym, że Bartosz Bielenia, który grał w filmie Boże Ciało, może konkurować, a właściwie już konkuruje o statuetkę dla najlepszego europejskiego aktora. Czy ją zdobędzie, tego dowiemy się w grudniu. Wtedy będzie ogłoszenie wyników. Miejmy nadzieję, że Bartoszowi Bieleni się to uda. Widziałeś Boże Ciało? Wstyd przyznać, ale w ogóle gdzieś mnie ten film ominął. Wstyd i muszę to nadrobić. Obiecuję, że zrobię to dzisiaj. Wstyd i musisz to nadrobić, koniecznie. Ja się zająłem książkami ostatnio bardziej. Nie, no Boże Ciało musisz zobaczyć. Bardzo fajny film. Ja tylko dodam jeszcze, że o statuetkę za najlepszą reżyserię ma także szansę dostać ją Agnieszka Holland, twórczyni Szarlatana. No i na koniec w takim razie ode mnie kocopoły z Super Ekspresu. Dosłownie. No, najważniejsze rzeczy. Kacopoły. Kacapoły. Tak się to nazywa. Jest to danie. Nie to, co my tutaj opowiadamy danie, na antenie, tylko danie. Kuchnia dla oszczędnych podleca Adrianna Stawska-Ostaszewska, autorka książki Beszamel.pl, współautorka książki Królestwo Zup, rzeczywiście. Patrzę ale co to i widzę. Są te kacapoły? Bo ja cały czas nie wiem. To jest jakieś regionalne danie, czy o co chodzi? Trochę jak pyzy coś, trochę jak kopytka. Pyzy poznańskie czy warszawskie? To jest różnica. Czy ja wyglądam jak Karol Okrasa? Czytaj dalej. Kacapoły. Jak masz dużo ziemniaków, to możesz zrobić. Przepis dzisiaj... Czyli warszawskie super, to jest już w Super Ekspresie. Jakby były poznańskie, to by było nie z ziemniaków. Poznańskie tylko, są rogale, bardzo tylko dobre. Tylko z pyr by było. Kolejny przegląd prasy jutro. Może wyjdzie lepiej niż dzisiaj. Close to the Sun, Guano Apes w Trójce. So high, it felt like paradise. Breathe. 8 minut do godziny 7. Czy podobają się paniom, panowie wystylizowani na tak zwanego drwala, czyli broda i taki artystyczny nieład odrobinę? A ty nawiązujesz do tego, że dzisiaj święto drwala, tak? Właśnie. 2 2 7 3 to jest numer telefonu. Albo pora na trójkę @polskieradio.pl, tu można do nas pisać. Zachęcamy. No właśnie, dzisiaj jest święto drwala, ale czy charakterystyczny styl ubierania się mężczyzn, bo właśnie taki jest styl na drwala, podoba się kobietom, to sprawdzał Paweł Turski. Widzę, że zapuszcza pan zarost. Zamierza pan zostać drwalem? Absolutnie nie. Kwestia wygody. Oszczędność czasu, no. Umówmy się, że większość mężczyzn w Polsce, która nosi brodę, robi to nie dlatego, bo o tym marzyło, tylko dlatego, że im się nie chce golić. Jak wygląda drwal? Typowy drwal jest silny, jest wysportowany. Postawny, wysoki, z brodą. W takich spodniach z szelkami i czapce. Takiej ciemnej, brązowej, takiej króciutkiej. Ciemne, brązowe włosy, długa broda. Masywny na pewno mężczyzna, siekiera w ręku. Moim zdaniem umięśniony, wyćwiczony dobrze, potrafiący dobrze machać siekierą, czyli wytrwały przede wszystkim, cierpliwy, przy tym ostrożny. Czuje pan konkurencję, oddech gdzieś na plecach ze strony drwali? Absolutnie nie czuję, ponieważ nie wygląd świadczy o człowieku, tylko to, kim się jest i jakie się ma odczucia, a nie to, jak się wygląda. Dlatego stylizowanie się na kogoś, kim się nie jest, nie powinno mieć miejsca moim zdaniem i mi się to nie podoba. Myślał pan kiedyś nad tym, żeby się stylizować na drwala, aby zapuścić brodę? Ja już jestem drwalem. Widać po mojej posturze, tak, że mam odpowiednie gabaryty i odpowiednią siłę, a wcale nie muszę brody zapuszczać. Bardziej do wikinga się upodabniam niż do drwala. Podobają się pani drwale? Nie, ewidentnie. Wszystko zależy od kobiety. Niektóre właśnie lubią takie postawy mężczyzn, a inni na przykład wolą bardziej wysportowanych, czy chociażby bardziej zadbanych. Słyszę, że dla pani drwale są raczej niezadbani. Może stojącej obok pani mamie podoba się mężczyzna stylizowany na drwala? Taki z reklamy, tak. Ale taki na żywo, których miałam spotkać okazję, to raczej mało, bo ci drwale są tacy za mało zadbani. Może dlatego nie są tacy atrakcyjni. Jeżeli ma się brodę, to ta broda powinna być wypielęgnowana, ładna. Ci nasi drwale, których ja przynajmniej spotkałam, to ta broda jest kostropata, często jakaś taka skłaczona. Poza tym nie każdemu też pasuje taki look. Tacy zaniedbani mężczyźni zawsze mogą powiedzieć, że są modni, bo są drwalami. Chociaż już drwale odchodzą trochę do lamusa, teraz bardziej modni są księcioseksualni mężczyźni. To się tak nazywa? Tak, to się nazywa. No dobrze, czy rzeczywiście jest to prawda, że taki drwal może się podobać paniom? 2 2 7 3 zachęcamy. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Można cyfrą, można słownie. Choice and restrictions. You don't know what you've been missing. Same channel on my TV. The talking heads just can't agree. What does the modern world? Your attention never hasn't complicated been so complicated. Basketball on my TV, my baby cradle on my knee.